إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خطبة يويكي ليوبيتا kwa ufupi ilizungumzia kwamba baraka zinatokana na Allah subhanahu wa ta'ala na tukaelezea sampuli ya baraka ambazo inajuzu moja katika sampuli hizo ni dhati ya mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake masahaba walikuwa wakipata baraka kwa nyele za mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakipata baraka kwa jasho la mtume sallallahu alaihi wasallam hii ni hasa kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ndugu zangu lazima tuamini kwamba nyele hizo za mtume sallallahu alaihi wasallam zilimalizika kwa kumalizika kwa masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim sio kweli kwamba nyele za mtume sallallahu alaihi wasallam ziko Uturuki sio kweli kwamba nyele za mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ziko mahali popote sasa hivi duniani sio kweli bali ukweli ni kwamba vitu vyote vya mtume sallallahu alaihi wasallam vilimalizika wakiwepo masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim kumalizika kwa masahaba ndipo vitu vyote vya mtume sallallahu alaihi wasallam vilimalizika اليوم بركة الأزمنة بركة زازامة كنا زامة فلاني الله سبحانه وتعالى أمزي باريكي موزي رمضان عشر ذي الحجة سيكوكومي زمانزو زمفنغو تاتو كذلك ليلة القدر كذلك ثلثي مويشو يوسيكو يكيلا سيكو Hizi ni azmi na ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezibariki. Na maana ya barakatul azmina ina maana kwamba mtu anapofanya ibada akamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika zama hizo basi Allah subhanahu wa ta'ala anampa thawabu nyingi na khairi nyingi. Fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من يكفنغ رمضان وكمواميني الله سبحانه وتعالى نكترجي ثواب ذاكي هسمه وما ذنبياك يليوتنغليا بيامتم صلى الله عليه وسلم نسيما من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه kuelezea kwamba zama hizi za mwezi wa Ramadhani na Lailatul Qadri zina baraka na kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anampa thawabu nyingi na khiri nyingi mwenye kufanya ibada katika wakati huo na zama hizo kadhalika siku ya Ijumaa. Kadhalik siku ya Ijumaa ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameibarikia. Mtume sallallahu alayhi wasallam fi sahihain an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wasallam as-salawatul khams wal jum'atu ila al jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima baynahunna idha ijtunibatil kaba'ir. Sala tano na Ijumaa mpaka Ijumaa na Ramadhani mpaka Ramadhani, ibada hizo zinafuta madhambi yaliyo baina yao, ikiwa madhambi makubwa yataepukwa, kuonesha kwamba ibada hizi Allah subhanahu wa ta'ala amezitilia baraka. Kadhalik thuluthul layli al-akhir, thuluthi ya mwisho ya usiku, fi sahihi at-targhib عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الثلث الليل الأخير أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الثلث الأخير محل قريب زعما زلزو قريب الله نمتواك نمجواك muda ambao Allah yuko karibu na mja wake ni katikati ya usiku ya thuluthi ya mwisho, kila usiku wakati Allah subhanahu wa ta'ala anaposhuka. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fa inistata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka saa fakun, ukiwa unaweza kuwa katika wale wanomtaja Allah katika kitambo hicho cha thuluthi ya mwisho ya usiku, kuwa fa inistata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka saa fakun, kuonesha kwamba kitambo hiki cha usiku wa thuluthi ya mwisho ni kitambo kinachobarikiwa chenye baraka, mtu anapokaa akaamka akamtaja Allah akamwabudu Allah katika kitambo hicho ina thawabu nyingi, kama ilivyokuja katika hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuelezea ubora wa kufanya ibada usiku. Kadhalik barakatul amkina, kuna baraka ya mahali, kuna baadhi ya mahali Allah subhanahu wa ta'ala amebariki sehemu hizo. Almasjidul haram, masjidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, almasjidul aqsa, hii ni misikiti bora duniani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameibarikia. Mtu anayefanya ibada katika misikiti hiyo basi ana thawabu nyingi na kheri nyingi. Almasjidul haram, yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid, misafara haifungwi isipokuwa kwa misikiti hii mitatu. المسجد الحرام مكة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك المسجد الأقصى كل فلسطين. سهمو هذه زين بركة مسكتي هي إن بركة زيد يا مسكتي مجينة. مسجد الحرام صلاة موجة وثواب لك موجة. مسكتي ومتوم صلى الله عليه وسلم مدينة صلاة موجة وثواب ألف موجة كلكم مسكتي مجينة. المسجد الأقصى 500 ثوابه وكل صلاة موجة إيوة صلاة يا فرادي أو صلاة يا سنة كونش باركة كبوة زلزوكو كتك مسكتي هي. دوغزان وإسلام هاينا معانا يا باركة هزي kwamba mtu aende pale akafute fute mikono yake akafute katika nguzo au kuta za misikiti hiyo halafu wajipangusie misikiti ndiyo baraka, la hasha, siyo baraka hiyo. Hadhi albaraka ni njia ya kwamba mtu anafanya ibada katika misikiti hiyo Allah aliyoibarikia, Allah anampa baraka na thawabu nyingi, sio kujifutia futia vichwa na uso na kifua katika viambaza na kuta vya misikiti hiyo. Ndugu zangu Waislam, al-Kaaba al-Musharrafa, Allah subhanahu wa ta'ala ameitukuza al-Kaaba, nyumba yake ya kwanza. Allah subhanahu wa ta'ala akasema inna awwala baytin wudhi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Kadhalika alhajarul aswad, Allah subhanahu wa ta'ala amebariki jiwe lile, jiwe jeusi lililo katika Al-Kaaba, ni jiwe lina baraka. Si kwamba jiwe lile linatoa baraka, Al-Kaaba haitoi baraka, pia alhajarul aswad haitoi baraka, isipokuwa baraka zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anayekwenda kufanya ibada pale akashika hajarul aswad, akalishumu hajarul aswad, Allah subhanahu wa ta'ala anampa khiri nyingi na thawabu nyingi, kwa sababu ya kumwabudu Allah na kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jiwe lile halitoi baraka, wala Al-Kaaba yenyewe haitoi baraka kwa watu. Hadhi laysat barakatu dhat, si baraka ya dhati ya Al-Kaaba, wala si baraka ya dhati ya al-hajarul aswad, ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayetoa baraka. Walidhalik Umar bin Khattab radiyallahu anhu pale katika Al-Kaaba alisema, inni la a'lamu, kwa kuliambia hajarul aswad, inni la a'lamu annaka hajar la tadhurru wala tanfa, walaula anni ra'aytu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk, mimi najua kwamba wewe ni jiwe, hudhuru wala hunufaishi, lau sikumuona mtume sallallahu alaihi wasallam akikushumu nisingekushumu. Kwa hiyo baraka zinapatikana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kulishika jiwe lile na kulishumu kwa kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hakadha sahaba, wote masahaba walikuwa wakienda pale wakiamini hivyo kwamba jiwe lenyewe halina baraka, Al-Kaaba yenyewe haina baraka, baraka zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye anayemtilia baraka anayefanya ibada pale katika Al-Kaaba, hususan kulishika na kulishumu alhajarul aswad. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دوك زانغو إسلام السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وخاصة مصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم ولكوا وكي كتازة kufuatilia atharul amkina na kutaka baraka kwa mahali hizo. Masahaba ridwanullahi alayhim walikuwa wakikataza na walikuwa hawafuatilii athari hizo za kila mahali, kufanya kuswali mahali aliposwali mtume SAW au kukaa mahali alipokaa mtume SAW. Masahaba walikuwa wakikataza jambo hilo. Ibn Umar radhiyallahu anhuma peke yake ndiye alikuwa akifuatilia mahali aliposali mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wanasema maulama, Ibn Umar alifanya hivyo kwa sababu ya tamama litiba, ukamilifu wa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, si kutaka baraka kwa mahali hapo aliposali mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini masahaba wote hawakuwa wakifanya kitendo hicho cha Ibn Umar, kufuatia kila mahali aliposali mtume na kwenda kusali. Al-Allama Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali amelieleza jambo hili katika risala yake Bara'atu Sahabati al-Akhyar min at-tabarruk bil amakin wal athar, anasema masahaba wote walikuwa hawafuatilii zile sehemu alizokuwa akisali mtume sallam na kusali, isipokuwa Ibn Umar radhiyallahu anhuma kwa ijtihadi yake. Ndugu zangu Waislam, jambo hili la baraka ni jambo la aqida. Kila mmoja katika sisi anatakiwa ailinde aqida yake, kila mmoja katika sisi anatakiwa aihifadhi aqida yake sahiha, asiharibu aqida yake, asivuruge uislamu wake kwa kutaka baraka kwa watu, kwa kutaka baraka kwa mahali. Ni kuvunja na kuvuruga aqida yako, pia ni kuvuruga la ilaha illa Allah, kalimatu tauhid. Baraka zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hazitoki kwa mahali, hazitoki kwa kiumbe chochote. Kwa hiyo kila mmoja katika sisi lazima ailinde aqida yake, lazima aitetee aqida yake isivunjike wala isiharibike. vinginevyo mtu anaweza akaingia katika ushirikina bila yeye mwenyewe kujijua au kujitambua. Ndugu zangu Waislamu, maulama wametaja asbabul baraka, sababu za kupata baraka, sababu za kupata baraka. Katika sababu hizo, attaqwa ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza maamrisho ya Allah na mtume wake na kujiepusha na makatazo ya Allah na mtume wake. Hii ni sababu ya kupata baraka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalik yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ardh walakin kadhabu faakhadhnahum bima kanu yaksibun. Lau watu wa mijini wangemwamini Allah na malaika wake na mitume wake na vitabu vyake na siku ya mwisho na kadar, halafu wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala, tungewafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhi. Lakini walikadhibisha, walakin kadhabu faakhadhnahum bima kanu yaksibun, tukawaangamiza kwa yale waliokuwa wakiyafanya ya kumkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kwa hiyo takwa ni moja katika sababu za kupata baraka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu nyingine ya baraka, kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake nyingi anazotupa ni moja katika sababu za Allah kuzidisha baraka zake kwetu. Walidhalika yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Allah amekusha kutangazieni kwamba mkinishukuru nitakuzidishieni, la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid, mkinikufuru adhabu yangu ni kali. Kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake nyingi anazotupa kila siku ni sababu za kupata baraka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika sababu za baraka, almusara'atu bitawbati walistighfar, kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anateremsha baraka zake. يقول الله سبحانه وتعالى في نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعمة زوجة هذه نكسباب يتوبة نستغفار كتك مغفرة الله سبحانه وتعالى نسباب يبركة هذه. كذلك من أسباب البركة الدعاء كموومب الله سبحانه وتعالى عليه بركة. Ni katika sababu kubwa ya baraka kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala baraka hizo. Mtume SAW alikuwa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala baraka. Mtume SAW alikuwa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala baraka. Fi sahihi Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa sallam: Allahumma barik lana fi madinatina, اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا. دعاء متوم صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل مع البركة بركتين. دعاء متوم صلى الله عليه وسلم أنا في يوم الله بركة. اللهم اجعل مع البركة بركتين. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين. متوم صلى الله عليه وسلم أكيموم الله سبحانه وتعالى بركة. نيني منموم بمتو بركة. نيني منمفوتا متو منمبغلس يا ماجي أنا كتميني ماتي. سيو بركة كامو هيزو. دوكو زانغو إسلام تولينديني عقيدة زيتو. Tulindeni akida zetu zisije zikavunjika akida tukaingia katika ushirikina kwa kutaka baraka kwa watu.